الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. دا دوانو سورتونو دوستانو د نزول په اعتبار سره یو دی، یعنی دا دوانو سورتونه یو ځای نازل شوی دی. د دې وجې نه کوشش کوو چې د دې ترجمه او تفسیر هم په یو ځای باندې وکړو. د دې دوانو سورتونو د ما قبل سورت سره ربط او تړون مفسرینو بیان کړی دی. ما قبل سورت د الله رب العزت په وحدانیت باندې مشتمل و. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نمخینی سورت کې الله پاک خپل وحدانیت بیان کړلو. نو را روانو سورتونو کې ما او تعالی دا سبق راکئ چې په زندګۍ کې به تاته داسې حالات راځي او داسې شر او وسوسې به مخې له راځي، نو د دغه ټولو تکلیفونو نه، د دغه شر او د وسوسو نه د بچ کېدلو دپاره به پناه په همدغه ذات پورې نیسي کوم چې پرون موږ په قل هو الله احد کې بیان کړی و. یعنی د شر او د وسوسو نه بچ کېدلو دپاره الله رب العزت موږ او تاسو ته یو لاره وښودله چې په الله پورې پناه ونیسئ، او چې کله تا په الله پورې پناه ونیوله نو الله رب العزت پتا د شیطان د شر او د وسوسو نه محفوظ کی. د دې سورتونو متعلق بخاری شریف کی یو روایت را نقل دی د ام المؤمنین حضرت عائشہ بی بی نه. ام المؤمنین حضرت عائشہ بی بی فرمائی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې چا جادو کړی و، او د دغه جادو اثر داو چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به یو کار نو کړی او داغه به دا خیال و چې ما دا کار کړی دی، یا به یو کار کړی و او پیغمبر علیہ السلام به خیال لاو چې ما دا کار نه دی کړی. علماء په دې کې مزاحت کړی دی. د جادو اثر چې و دا صرف په دنیاوي کارونو کې و، د دین په کارونو کې په پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې دی جادو هیڅ اثر نو کړی. بہرحال عائشہ بی بی فرمائی چې یو ورځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خوب نه راپاڅېدلو او ما ته یې وفرمایل چې زما کومه بیماری ده الله رب العزت هغه بیماری ماته راوښودله. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپله وفرمایل چې دوه کسان راغلل، او دا دوه کسان حقیقت کې دوه فرشتې وې. پیغمبر علیه السلام فرمایل چې په خوب کې زه وینم دغه دوه کسان راغل، یو کس زما سر ته کیناستلو بل کس زما خپو ته کیناستلو. دا د سر واله کس د دې خپو واله نه تپوس کوي چې په ده باندې څه چل شوی دی، نو هغه ورله جواب ورکوي چې په ده باندې جادو شوی دی. بیا دې نه تپوس کوي چې جادو پې چا کړی دی، نو جواب ورله ورکوي چې لبید ابن اعصم یو یهودی منافق و، هغه په پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام باندې جادو کړی و. بیا تی نه تپوس کی چې دا جادو په څه کې شوی دی، نو هغه ورله جواب ورکوي چې دا جادو د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام کومه ګومنځه مبارکه ده په هغې کې شوی دی. یو خادم به راتلو د پیغمبر علیه السلام خدمت پرې کولو، ویښته مبارک به ورله ګومنځول. دې لبید ابن اعصم منافق په څه طریقه باندې هغه ګومنځه چې په کومې باندې د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ویښته مبارک ګومنځول، هغه د دې خادم نه واغستل او په هغې باندې جادو کړی و. اخیري تپوس ته نه کوي چې دا جادو یې کړی دی، نو دی په څه کې ښودی دی؟ نو دغه فرشته ورنه جواب ورکي چې دا جادو یې کړی دی, نو په دې کې ستنی او غوټي ورکړي دي, او دا جادوی د کجوري په یو وږي کې خوده دي. تاسو کدا کجوري لیدلی وي؟ نو دا کجوري چې رازرغونی کې د دې لپاره خپل یو وږي وي, نو په هغه وږي کې یې خوده دي. او بیر زروان یو کوی دی, په هغه کوی کې د یو کاڼی لاندې دغه جادو یې خوده دی. ټول حالات ورته پیغمبر علیه السلام ته په خوب کې بیان کړی شو. بہرحال چې کله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د خوب را بیدار شلو, عائشہ بی بی ته دغه ټول حالت بیان کړل. نو روایت کې راځي وی عائشہ بی بی وپی چې د الله رسول ته دا سړی قتل کې ولینا یا خلق ته اعلان ولینا کې. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ګورئ رحمت للعالمین دی. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې زدا نه غواړم چې زما د وجه نه چاته تکلیف ملو شي. دی وجه نه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه بعضی صحابه کرام اجازه ته مو غوښتلو چې د الله رسول مونږ ته اجازه تو که چې مونږ دې قتل کو. خو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل چې زه دا خوښه نه ګڼم چې زما د وجې نه چاته تکلیف میلو شي. بهرحال دغه بیر زروان ته چې کله ورغل, نو دغه جادو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د دغه ځای نه راایستلی دی, او په دې کې یولس غوټې وې, او په هره یو غوټه کې ستنه. او دغه رنګ د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دغه کومه ګومنځه مبارکه وه, په هغې کې غوټې ورکړې وې یولس غوټې. نو که تاسو وګورئ دا دواړه سورتونه یولس آیاتونه دي. نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام به یو یو آیات مبارکه لوستلو, او یو یو غوټه به کلاوېدله. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. نو دغه یو یو آیات مبارکه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام لوستلو, نو دغه رنګ دغه جادو اثر چې دی هغه د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام نه ختم شلو. دلته بعضې خلکو ذهن کې یو سوال پیدا کیږي چې د الله په پیغمبر باندې جادو څنګه اثر وکړلو. بعضې خلکو دین انکار کړی دی, سره دا منی نه چې د الله په پیغمبر باندې جادو شوی. حالان کې دا سورتونه چې الله پاک نازل کړی دی, دی په دې موقع باندې نازل کړی دی, او د بخاری شریف روایات په دې باندې موجود دي. خو بعضې خلک د دین انکار کوي چې د الله په پیغمبر باندې جادو نشي کېدلی. نو په دې باندې په اسانه باندې پوهېږم, جادو چې دی جادو دا د اسباب طبعیه نه دی. اسباب طبعیه دې ته ویلی کېږي چې هر یو انسان ته هغه مخصوصیږي. لکه مونږ او تاسو نه څوک ګزار راکي ورانه مو وهي, مونږ او تاسو خوب مخصوصو که نه مخصوصو, په مونږ او تاسو باندې بیماری راځي که نه راځي, په مونږ او تاسو باندې دړ راځي که نه راځي. نو دغه رنګ دا اسباب طبعیه دي. نو دغه رنګ دا جادو چې دی دا هم د اسباب طبعیه نه دی. نو په دې کې بیا پیغمبر او غیر پیغمبر دا ټول برابر دي. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام که تاسو وګورئ د احد په میدان کې د پیغمبر علیه السلام غاښونه مبارک شهیدان شلو, پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته تکلیف میلو شوی دی. نو دغه رنګ دا جادو هم د اسباب طبعیه نه دی. د دې نه مونږ انکار نشو کولی لکه چې بعضې خلکو کړی دی. او تاسو ته مویل دا آیاتونه چې نازل شوي دي دا هم په دې موقع باندې نازل شوي دي چې کله په پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام باندې دی یهودی جادو کړی و. بهرحال پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دغه دواړه سورتونه ولوستل, او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام باندې چې کوم اثر و هغه ختم شلو. نو دا دواړه سورتونه په یو ځای باندې په دغه موقع باندې نازل شوي دي. راځو ترجمې ته. قل تو فرمای پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام اعوذ زپنانی سم برب الفلق پرب د سبا پورې. فلق سبا ته ویل کیږي, خو د فلق خپل لفظي معنی سیری کول. ان الله فالق الحب والنوى يا فالق الاصباح. نو که تاسو وګورئ الله رب العزت د شپې هغه تیاره سیرې کړله, او په هغې کې الله پاک سبا راویستلو. نو دې وجه نه مفسرینو د فلق ترجمه په سبا سره کړې ده. نو قل تو فرمای پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام اعوذ زه پناني سم برب الفلق په رب د سبا باندې من شر د شر د هغې نه ما خلقا چې پیدا کړی دی الله رب العزت. یعنی هر هغه شریر چې هغه خلقو له شر او تکلیف ورکوي, نو دا هر شریر نه او دا هغه د شر نه زه په الله پورې پناه نیسم. قل تو فرمای پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام اعوذ زه پناه نیسم برب الفلق پرب د سبا باندې من شر ما خلق د شر د هغه نه چې پیدا کړی دی. یعنی الله رب العزت کم شریر شیزونه پیدا کړی دی خلقو له شر او تکلیف ورکی، نو دا غی د شر نه زه په الله پورې پناه نیسم. ومن شر غاسق او زه په الله پورې پناه نیسم د شر د تیارې نه اذا وقبا چې کله دا را خوره شي. غاسق او وقبا په دې کې لږ شانتې وضاحت مفسرینو کړی دی. غاسق د غسق نه دی، غسق د شپې تیارې ته ویلی کېږي، او وقبا د وقوب نه دی. وقبا او وقوب په معنه ده تیارې زیاتېدلو سره راځي. کله چې دا شپه پخه شي نو په دې کې تیاره را زیاته شي. بیا د شپې ذکر الله پاک وکړلو، نو مفسرین فرمایي چې څومره تکلیف دې شیزونه دي هغه د شپې روزي کوډګر چې کوډې کوي، نو د ده کوډې اله اثر کوي چې کله د شپې په تیاره کې وشي. جادوګر چې جادو کوي، نو د ده جادو اله اثر کوي چې د شپې په تیاره کې وشي. دغه رنګ د شپې شیطانان او پیریان او تکلیف دې شیزونه هم روزي. نو ومن شر غاسق اذا وقبا، یعنی د شپې د تیارې نه چې کله هغه را خوره شي زه په الله پورې پناه نیسم، ځکه چې په دغه شپه کې جادوګر جادو کوي، کوټګر پکې کوډې کوي، شیطانان پیریان پکې روزي خلکو له تکلیفونه ورکوي. ومن شر او زه پناه نیسم په الله پورې د شر غاسق د تیارې نه اذا وقبا چې کله دا را خوره شي، یعنی ډېره تیاره شي. ومن شر النفاثات او زه پناه نیسم په الله پورې د شر النفاثات د پوکو وهونکو نه فی العقد په غوټو کې. النفاثات پوکیو ویونکو ته ویلی کېږي او عقد غوټو ته ویلی کېږي. نو دینه مراد دغه جادو چې کوم په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې شوی و هغه غوټه کړی شوی وي، او جادوګر چې کله جادو کی او هغه غوټي موټي او ستنې منې څه خپله طریقه وکړي، نو په هغې باندې بیا هغه کم منتر یا کوډ یا څه شی وي هغه پې دمکوي او هغه پې پوکي وهي او شفکوي پې، نو دغه تینا مراد دی. ومن شر النفاثات او زه پناه نیسم په الله پورې د شر د پوکو کوونکو نه فی العقد په غوټو کې. بیا مفسرینو لیکلي دي النفاثات د عربی ګرامر په لحاظ سره دا مؤنث دی. یو مذکر استعمالیږي د نارینو دپاره او یو مؤنث استعمالیږي د زنانو دپاره. نو جادو پې لبید ابن اعصم کړی و، خو په دې کې ورسره د ده لوڼه هم شریکې وي. نو ځکه الله رب العزت فرمایي النفاثات چې دغه پوکي وهونکي دي فی العقد په غوټو کې. ومن شر حاسد او زه پناه نیسم په الله پورې د شر د حسد کوونکي نه اذا حسدا چې کله دی خپل حسد ښکاره کړي. یعنی مونږ په الله پورې پناه نیسو د حاسدینو نه. حسد دوستانو دا یو بیماری ده چې انسان ته ولګي، الله دې ته مونږ وساتي. حسد چې کله زړه کې پیدا شي، حسد دې ته ویلی کېږي. یو بندله الله پاک نعمت ورکړی دی او استاد هغه سره بغض او حسد پیدا شي، او ته دغه سوالونه کې چې دا نعمت دې د ده نه واغستلی شي، که ماته میلاویږي او که نه میلاویږي خو چې د ده نه واغستلی شي، دې ته حسد ویلی کېږي. او د دې په مقابله کې یو بل لفظ استعمالیږي چې هغې ته غبطه ویلی کېږي. نو حسد چې دی هغه ناجایز دی، او غبطه چې ده هغه جایز ده. غبطه دې ته ویلی کېږي. الله پاک یو بندله یو نعمت ورکړی دی، تم د الله نه سوال وکړي چې الله دې بندله دې کوم نعمت ورکړی دی، دغه شانتې نعمت مالم راکي، دا هغه د پاره د بغض او د قینې او د حسد هغه اظهار نه کوي. نو دغه غبطه جایز ده، او حسد چې دی هغه ناجایز دی. او حدیث مبارک کې راځي حسد نیکی داسې خوري لکه اور ته چې لرګي ورچي. ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل الحطب کما تاکل النار الحطب. دا حسد نیکی داسې راکاږي او نیکی داسې خوري لکه اور ته چې لرګي ورچي. څنګه چې اور لرګي زر ختمی، دغه شانتې دا حسد دا د انسان نیکی ختمی. ومن شر حاسد او پناه نیسو په الله پورې د شر د حسد کوونکي نه اذا حسدا چې کله دی خپل حسد ظاهر کی. بسم الله الرحمن الرحیم. قل تو فرمای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اعوذ ز پناه نیسم برب الناس پر رب د خلق پورې، ملک الناس چې بادشاہ د خلق دی، الہ الناس او پناه نیسو په معبود د خلق پورې. د دریو آیاتونو مبارکو کې د الله پاک دری صفات ذکر شو، رب، ملک او الہ. د دې وضاحت مفسرین کړي دي رب په معنا د پالون کی سره، ملک په معنا د بادشاه سره، الہ په معنا د معبود سره. یا مفسرین دلته یو ډېر عجیب خبره کړي ده، د انسان په زندګۍ کې درې حالات راځي. یو حالت د د ماشومتوب دی، یو حالت د د ځوانۍ دی، او یو حالت د د بوډاوالی دی. نو په ماشومتوب کې دی د پالنې محتاج وي، نو رب الناس ځکه ذکر کلو. بیا چې کله دی ځوانۍ ته ورسي، نو په ځوانۍ کې دی ډېر په قوت او طاقت کې وي، او د ده خیال وي چې یم خو بس مزیم بل څوک نشته دی. نو الله پاک ورته فرمایي ملک الناس، ستا د پاسه ګوره یو بادشاه هم شته دی چې ډېر زورور بادشاه دی. بیا درېیمه مرحله چې د انسان په زندګۍ کې راځي، نو هغه د بوډاوالی وي، او په بوډاوالی کې انسان بیا عبادت طرف ته متوجه کیږي. نو الہ الناس معبود د خلقو دی. نو کل تو فرمای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام، اعوذ ز پنانسم برب الناس، پر رب د خلقو پوری، یعنی پالونکی د خلقو، ملک الناس او ز پنانسم په بادشاہ د خلقو پوری، الہ الناس او پنانسم په معبود د خلقو پوری، من شر الوسواس د شر د وسوسه اچون کینا. الوسواس په معنی د وسوسه اچون کینا مراد شیطان دی. الخناس چې هغه تختیدون کې دی، یعنی مون په الله پورې پنانی سو د شیطان نه. او دلته د شیطان متعلق دو الفاظ الله رب العزت استعمال کړل، الوسواس، وسواس په معنی د وسوسه اچون کی سره راځي، الخناس په معنا د تخدیدون کی او شاتکیدون کی سره راځي. نو الوسواس ترجمه خو بالکل واضحه ده، شیطان خلقو ته وسوسه اچي، نو دغه ترجمه بالکل واضحه ده. الخناس په معنا د تخدیدون کی سره، نو د دې وضاحت هم مفسرین کړي دي، وی چې کله انسان د الله په ذکر کې مشغول وي، نو دا شیطان شاته تخدیدلی وي او دې شاته شوی وي. او چې کله انسان د الله د ذکر نه غافل شي، دا شیطان بیا را وړاندې شي. بیا چې کله دا انسان د الله رب العزت په ذکر کې مشغوله شي، دا شیطان بیا شاته شي. الخناس په معنا ده تخدیدون کی سره او شاته کیدون کی سره راځي. نو من شر الوسواس، من پنانی سو په الله پورې، من شر الوسواس د شر هغه د وسوسې اچون کی نه، الخناس چې هغه تخدیدون کی دی یا شاته کیدون کی دی، الذی هغه یوسوسو چې وسوسه اچي، فی صدور الناس په سینو د خلقو کې، مراد نه شیطان دی، د خلقو په سینو کې دی وسوسه اچي، من الجنته چې هغه د پیریانو نه دی، والناس او د سړو نه دی. دا یاد ساتي دوستانو، شیطانان په پیریانو کې هم شته دی، او په انسانانو کې هم شیطانان شته دی. انسانانو شیطان هغه دی چې هغه همیشه د پاره تا د نیکې لارې نه منع کوي او ګناه طرف ته دې بوزي. نو دا هم ګوره، ستا ملګری نه دی، دا انساني شکل کې شیطان دی. د دې شیطان نه په الله پورې پناه ونیسه. نو من الجنت که هغه د پیریانو نه وي، والناس او که د سړو نه وي، یعنی د خلکو نه. نو د شیطان دغه دواړه قسمونه الله رب العزت دلته ذکر کړل، چې شیطان د پیریانو نه هم کېدی شي چې هغه په نظر باندې نه راځي او وسوسه اچي، او شیطان د انسانانو نه هم کېدی شي چې تا د نیکۍ د لارې نه په بل طرف ته بوزي. نو د دې دواړو شیطانانو نه، که هغه د پیریانو نه دی او که هغه د انسانانو نه دی، نو د دې دواړو شیطانانو نه په الله رب العزت پورې پناه ونیسه. دیزی پوری دوستانو دغه دواړه سورتونه دا غی ترجمه او تفسیر شلو. راځو په حدیث مبارکاو کې د دې سورتونو صفزاین راغلي دي، مختصرا هغه بیانو. بیا دعا کو. دا یاد ساتي دوستانو، د هر یو مؤمن عقیده دغه ده چې هر نفع او نقصان رسون کې ذات دا څوک ته الله رب العزت. هر نفع او نقصان، موتا باندې بیماری راځي، صحت راځي، مشکلات راځي، فراخی راځي، غم راځي، خوشحالی راځي، دا ټول حالات په ما باندې او تا باندې د الله رب العزت د طرفه مقرر دي. دا د مؤمن عقیده ده چې څومره حالات راځي د دنیا او د آخرت، ټول نفع او نقصان هغه د الله رب العزت په مشیت کې دی. د الله د ارادې نه بغیر او د الله د مشیت نه بغیر هیڅ هم نشي کېدلی. څه چې کېږي دا ټول د الله رب العزت د طرفه مقرر دي. خو بهرحال قرآن عظیم الشان الله رب العزت زمونږ استاسو دپاره که یو طرف ته د هدایت ذریعه ګرځولې ده، نو بل طرف ته قران عظیم شان کې الله پاک بعض داسې آیاتونه یا داسې سورتونه نازل کړی دي چې په هغه کې الله پاک زما استاد لپاره ظاهری او باطنی شفای خوده ده. نو په هغه سورتونو کې دغه دوه اخیری سورتونه هم دي. بیا مفسرین فرمایي چې د دې دواړو سورتونو یو عجیبه اتفاق دی. په سورۃ الفلق کې چې موږ او تاسو پناه غواړو نو د دنیاوي آفاتو د دنیاوي مشکلاتو نه په الله پورې پناه نیسو. که تاسو ګورئ من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب، دا ټول هغه دنیاوي مشکلات او تکلیفونه دي چې موږ په الله پورې د دې نه پناه نیسو. او دغه رنګ په سورۃ الناس کې چې موږ او تاسو د الله پورې پناه نیسو نو هغه د اخروی یعنی د آخرت پناه موږ او تاسو د الله رب العزت نه غواړو. په حدیث مبارک کې راځي حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چی نن شپا یعنی پکم شپانے چی دا دوان سورتون نازل شلو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چی نن شپا پا ما با ندا سی آیاتون نازل شوی دی چی ما دا دی مثال ندی لی دلے یعنی دا سی او عجیبا برکاتو والا سورتون اللہ پاک نازل کردی دی آیاتون چی دا دی مثال نشتا دے. او اغا سورتنا قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دی. او یو روایت کی رازی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چې الله پاک داسې آیاتنا مبارکہ نازل کل چې دا غی مثال نه په تورات کې شته دی نه په انجیل کې شته دی او نه خپل په قران کې دا غی مثال شته دی. مراد تی نه دغه سورتنا دی چې الله پاک په دې کې ډیر خیر او برکت خو دے دین. دغه رنگ د عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خپل امتیانو ته فرمائی چې کله تاسو ودکی گئی نو دغه دوانه سورتونه پزان باندې وای چې کله تاسو را پاسی نو دغه دوانه سورتونه پزان باندې وای. دا غی یو وجه علماء لیکل دا چې کله انسان ودکیږي او دا دوانه سورتونه پزان باندې وای نو د شپې د شر او دغه د شپې د وسوسو د شیطان د حملو نه په امن کې پاتې شلو. کله چې دی را پاسېدلو او په ویښه باندې د دغه آیاتونه بیا ولوستل نو دغه ټوله ورځ د شیطان د شر او د هغه د مشکلاتو د تکلیفونو نه الله رب العزت په امن کې وساتلو. ام المؤمنین حضرت عائشه بیبی فرمایي چې کله به پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته عذر او بیماری را پېښه شوله نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام به دا دوه سورتونه لوستل او په خپلو لاسونو مبارکو باندې به دم کړل او هغه به بیا په ټول بدن مبارک باندې راخل. روایاتو کې راځي چې کله د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام مرض الوفات شروع شلو، مرض الوفات یعنی هغه بیماری چې په هغه کې بیا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د دنیا نه تشریف وړی دی نو په هغه وخت کې هم پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دا سورتونه نه دی پریخي. هغه وخت کې هم پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دا سورتونه لوستلی دي نو ډیر د خیر او د برکات او ډک سورتونه دوستانو دا خپل وظیفه جوړه کړي. دغه رنګ ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام بدا انسانانو د نظر او دغه رنګ د جناتو نه پناه غوښتله. اعوذ بالله من الجان وعين الانسان، یا الله زه په تا پورې پناه نیسم د پیریانو د شیطانانو نه، وعين الانسان او د انسان د سترګو نه، مطلب دا دی چې د بد نظر نه زه هغه په تا پورې پناه نیسم. خو چې کله دا سورتونه نازل شلو نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دا سورتونه خپله وظیفه جوړه کړله. دې ته معوذتین ویلې کېږي، یعنی په دې کې موږ په الله پورې پناه نیسو. نو بهرحال دوستانو علماء لیکلي دي چا باندې د جادو اثر وي هغې دې دا دوه سورتونه خپله وظیفه جوړه کړي، چا باندې د کوډو اثر وي هغه دې دغه سورتونه خپله وظیفه جوړه کړي. دغه رنګ څوک پس بیمارۍ کې مبتلا وي نو هغه دې دغه سورتونه خپله وظیفه جوړه کړي. دغه رنګ هغه کس چې هغه د نظره شوی دی، چا باندې نظر لګېدلی وي د نظره شوی دی نو د نظر نه بچ کېدلو دپاره بهترین علاج قرآني چې دی هغه دغه اخیری دوه سورتونه دي، دا خپله وظیفه جوړه کړي. اخیری خبره د قرآن عظیم الشان ابتدا الله رب العزت په سورۃ الفاتحې سره وکړله او د قرآن عظیم الشان اختتام الله رب العزت په معوذتین سره وکړلو. په دې کې مو تعالی یو سبق راکړي. سورۃ الفاتحه چې موږ وایو الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، نو څه وایو ورپسې؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم الله نسوالنا کو اياك نعبد يا الله خاص تا عبادت کو او اياك نستعين خاص تا مدد غواړو اهدنا الصراط المستقيم يا الله من طريق النار اوخي والله پاک ما تعالی سبق را کی چې ګورا زما عبادت کې زمانه مدد غواړې زمانه دعاګانې غواړې نو په دې هر لار کې به تاله شیطان مخې له راځي نو د هغې علاج الله پاک موږ ته قرآن عظیم الشان کې وښودلو که داسې څه وسوسه راشي یا د شیطان د طرفه تا ته څه وسوسې واچولی شي یا د شیطان د طرفه ستا مخې ته څه رکاوټ راشي نو الله رب العزت موږ ته د هغې طریقه وښودله قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دغه صورتونه ووایا د شیطان د وسوسو نه به دې الله رب العزت په امن کې صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. تاسو ټول بس دعاګانو دپاره راغلي ډېرو ملګرو داسې ویناګانې هم کړې دي او یقینا تاسو چې حاضري کړې ده د دغه دعاګانو دپاره تاسو حاضري کړې ده بیماران به وي تاسو کور کې به بیماران وي مشکلاتو کې به وي کاروباري مشکلات به وي او دغه رنګ ضروریات به لري نو اجتماعي دعا به وکړو انشاءالله باغی کے بدا ٹھول مرگریات کو بیماران بم پکیات کو مشکلاتو والا تکلیفونو والا او دغ رنگ دچا کاروباری خسارا دا ٹھول ادا سے اجتماعی دعا بو کو لکا چوس بیال بیال کس یاد اول بما تا لگ گران شی پتا سو ٹھولو چی عزیری کڑی دا نو اندغ دعا گانو دا پارم کڑی دا پا اخلاص سر درود شریف ہوئے اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك يا ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين غثنا يا نعم المولى ونعم الناصرين انصرنا اللهم لك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والنار حق والجنة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينقص الجد منك الجد اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار دوستان به دعاو کې چې دا کوم ختم موږ وکړو الله رب العزت دې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي یا الله د دې ثوابونه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته صحابه کرامو ته تابعینو ته تبع تابعینو ته یا الله زموږ څومره مشران کشران وفات شوي دي یا الله د دې ثوابونه دې ته ورورسي او یا الله دغه ختم موږ وکړلو یقینا ستا ډېر لوی کلام دی کله به موږ په ترجمه باندې نیو کې شوي کله به مونږ په تفصیل باندې نه یو پوه شوي یا الله مونږ به په دې کې کوتاهي شوي یا الله مونږ د هغې معافي غواړو یا الله مونږ ته د هغې معافي وکړي یا الله که ستا د کلام شایان شان خدمت مونږ نه وي کړی یا الله مونږ ته د هغې معافي وکړي یا الله مونږ ته د هغې معافي وکړي یا الله مونږ ته د هغې معافي وکړي یاندا دا غلوی کلام اختتام کور رسیدلو دا لوی کلام زمون د زندګی زمون د پاره د هدایت سر چشمه وګرځي. یا الله قرآن عظیم الشان باندې عمل را نصیب کی. یا الله د قرآن عظیم الشان په احکاماتو باندې عمل را نصیب کی. او یا الله قرآن عظیم الشان چې زمون د پاره د هدایت سر چشمه ده په آخرت کې زمون د پاره شفاعت کوونکی وګرځي. یا الله ستا حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قرآن شفاعت نه واپس کیږي. یا الله دا قرآن عظیم الشان زمون د پاره شفاعت کوونکی وګرځي. یا الله دغه ستا بندګان راغلي دي تا ته یې داسونه اوچت کړي دي حاجتونو دپاره راغلي دي او یقینا تا ته یې چوڑې خوړې کړي دي. په دې نیکه موقع باندې دعاګانې نه واپس کیږي. یا الله زده کې څه حاجتونه راوړي دي د خپلو غیبو خزانو نه ورله پوره کړي. یا الله کوم حاجتونه یې راوړي دي د خپلو غیبو خزانو نه ورله پوره کړي. یا الله کوم مرګري بیماران دي کورونو کې بیماران دي هسپتالونو کې بیماران دي ټولو له صحت کامله کې ورنصیب کړي. یا الله کوم مرګري مشکلات کې دي داغې مشکلات ختم کړي. یا الله کوم مرګري قرضدار دي داغې قرضونه ختم کړي. یا الله کوم مرګري هغه ضرورتمند دي داغې ضرورتونه د خپلو غیبو خزانو نه پوره کړي. یا الله کوم ملګرو کاروبار کې رکاوټ دي یا الله داغې کاروباري رکاوټونه ختم کړي. یا الله کوم ملګري بې روزګار دي هغې باندې د حلالو دروازې راکولو کړي. یا الله بهترین روزګارونه ورکړي. یا الله دغرنګ چې کوم ملګرو په کاروبار کې خساره ده یا الله د هغوی په کاروبارونو کې خیر او برکت نازل کړي. او یا الله هر قسمه مشکلات ختم کړي. یا الله ته علیم بذات الصدور دغه ملګري راغلي دي چې کوم حاجتونه یې راوړي دي. یا الله د دې یو بنده او زړه کې کوم حاجتونه دي هغه حاجتونه ورته د خپلو غیبو خزانونو پوره کړي. زمونږ دې مسجد کې دوستان الحمدلله سحر دغه زما درسي ما پسې بیا د بیلتي استاد درسي هغه ته هم دعا وکړي چې الله رب العزت د عمر کې هم برکت واچي. او زمونږ دا مسجد دی الله پاک دغه شان د قرآن او د حدیثو په درسو باندې آباد ساتي. زمونږ والد صاحب محترم په دې دعا کې مونږ سره شریک دی هغه ته هم دعا وکړي چې الله رب العزت په عمر کې برکت واچي. او الله رب العزت دې زمونږ د دعاګانو لپاره ژوندۍ لري. یقینا تاسو په الله یقین وکړئ چې هغې څنګه مونږ په دعاګانې کې تدرنګ تاسو ته هم دعاګانې کې هغه زمونږ د دعاګانو یو سرچشمه ده. الله رب العزت دې زمونږ د دعاګانو لپاره ژوندۍ لري. دغه رنګ زمونږ د دې طرز بعض مرګري دي هغې څه مشکلاتو کې دي څه مرګري دي بې روزګاره دي هغې دعاګانو ته خاص کړی دی. د ما ته خوا ته چې کوم مرګري ناست دی علی اکبر حاجي صاحب یې هم ډېر بیمار دی خو دې ختم ته حاضري کړې ده دعا دپاره راغلی دي. دوی ته هم دعو کړي چې الله رب العزت دې ته صحت کامله کړې ور نصیب کړي. دې نه علاوه نور چې کوم مرګري دي یا الله زما د ټولو دپاره دغه دعا ده تعلیم بذات الصدور زده کې کوم حاجتونه دي هغه حاجتونه ورته د خپلو غیبو خزانونه پوره کړي. یا الله د مسجد خادمان زمون خدمت کې لګیا دي هغې خدمت هم قبول کړي. او یا الله د هغې بهترینې بدلې په دنیا او په آخرت کې ورکړي. ځان دپاره یو ودري من تبوا دعاني وار اللهم خوشحالی یا الله په آخرت کې استاد مغفرت فیصلې نصیب کړي. یا الله زمونږ د بخښنې فیصلې وفرمای. یا الله زمونږ د بخښنې فیصلې وفرمای. یا الله زمونږ څومره مشران کشران وفات شوي دي یا الله د ټولو مغفرت نصیب کړي. زمونږ د تیر کال ورور وفات شوي دي ته هم دوه کړي چې الله پاک مغفرت نصیب کړي. یا الله په دې حاضر ډله کې کوم مرګري دي د هغې مور او پلار دومره خویندې څومره مشران کشران وفات شوي دي. یا الله دغه مغفرت نصیب کی یا الله په قبرونو باندې انوارات نازل کی یا الله زموږ هم د وقواد مطابق د کامل ایمان سره د دنیا نه رخصت فرمای یا الله که چمن ته ویلی او موږ نه هیری یا الله بغیر د وینا نه د هغې کومې دعاګانې تا ته وړاندې کړي دي یا الله د هغې دعاګانې قبولې کړي یا الله د کوم ملګرو موږ ته ویلي دي که څوک په دې حاضر ډله کې شته دی او که نشته دی یا الله تا ته کوم حاجتونه وړاندې کړي دي د خپلو غیبو خزانو نه ورنه پوره کړي یا الله کوم حاجتونه وړاندې کړي دي ته ورنه د خپلو غیبو خزانو نه پوره کړي یا الله خیر خاتمه هم په ایمان کوم وخت چې تا نه درځو په ژبه باندې دا عظیمه کلمه راوړه چې لا اله الا الله محمد رسول الله د ټولو مبارک شه.